الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo biidhnillahi tabaraka wa taala, katika darsa hii ambayo inatolewa kila siku ya Jumatano katika kitabu Al-Ikhlasu Tariqul Khalas cha Sheikh Abdul Hadi bin Hassan حفظه الله تعالى ورعاه، بعد يكمليزا الإخلاص في تلاوة القرآن، إخلاص كتك قيسما قرآن، كيشد قسما الإخلاص في التوحيد، إخلاص كتك توحيد. Kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kasoma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikusema, shahida an la ilaha illa Allah mukhlisan min kalbihi dakala aljanna, mwenye kushuhudilia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki, akiwa na ikhlas katika moyo wake, mtu huyo ataingia peponi. Tayazungumza hayo na maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu Madarijus Salikin. Ama leo tuanza mlango wa nne, al-ikhlasu fi niyya. Ikhlas katika nia. Kisha kabla ya kuendelea, المؤلف رحمه حفظه الله كتوكي حديث يا صحابة متكوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سمع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتوكف عمر بن الخطاب رضي الله زمينه قال كسيمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ilimsikia mjumbe wa Allah sala na salamu zimwendee akisema, innamal a'malu binniyati, kwa hakika mambo yalivyo ni kwamba matendo yote kuzingatiwa nini? Kuzingatiwa nia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na kila mtu atalipwa kutokana na kile alichonuia, alichokiekania katika moyo wake. Hapa Sheikh kazungumza kipande cha hii hadithi, lakini mimi ningependa nizungumze hadithi nzima kutokana na umuhimu wa hadithi yenyewe. Kisha hadithi inaendelea, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fahijratuhu ila Allahi wa rasuli. Hapa Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumzia masala ya hijra, min Makkata ila al-Madina, toka Makka kwenda Madina. Kadhalika hijra ambazo zilibakia, kama hijra ya kutoka kwenye mji usiokuwa wa Kiislamu kwenda kwenye mji wa Kiislamu. Basi faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, yule ambaye hijra yake kuhama kwake, amehama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fahijratuhu ila Allahi wa rasuli. Tazingatiwa hivyo kwamba hijra yake kaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wa man kanat hijratuhu lidunya, ama ambaye kafanya hijra kama kwa ajili ya kuitafuta dunia, tunasema yusibuha, taipata bi ha, au imra'atin yankihuha, au mwanamke ambaye yataka kumuoa, vile vile itakuwa anazingatiwa na ile nia yake. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, malipo ya hijra yake atalipwa kutokana na kile ambacho amekitilia nia. Sasa basi, tukirudi katika shuruhat za ulama kuhusiana na hadithi hii, tukimwangalia al-Imam an-Nawawi Shafi'i rahimahullahu ta'ala, yeye anasema dalla al-hadithu ala anna an-niyyata mi'yarun li tashih al-a'mal. Hii hadithi hii imeelekeza kwamba nia ndiyo mizani ya kusahihisha matendo yote. Nia, fa haythu salahat an-niyya salaha al-amal. Kwa namna kwamba nia ikiwa nzuri, matendo nayo yanakuwa mazuri. Wa haythu fasadat, na kwa namna kwamba nia ikiharibika, fasada madha al-amal, matendo nayo yanafanya nini? Yanaharibika. Wa idha wujida al-amal wa qaranathu an-niyyah falahu thalathu ahwal. Na matendo yakipatikana lakini yakiegemeana na nia, basi kuna hali tatu. Hali ya kwanza, ayafa ala dhalika khawfan min Allah ta'ala wa hadhihi ibada, kufanya hilo jambo lake nalolifanya kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo nini? Ni ibada. Athani, ayafa ala dhalika li talabi aljannati wa thawabi wa hadhihi ibada kadhalika, afanya hilo jambo kwa kutafuta nini? Pepo na ujira, vile vile hiyo nini? Ni ibada. Athalithu, tatu, ayafala dhalika hayaan min Allah ta'ala wa ta'diyatan li haqqi al-ubudiyyati wa ta'diyatan li shukri wa yara nafsuhu ma'a dhalika muqassiran wa yakunu ma'a dhalika qalbuhu khaifan li'annahu la yadri hal qubila 'amaluhu ma'a dhalika am la wa hadhihi 'ibada kadhalika. Asema jambo la tatu, an yaf'ala dhalika haya'an min Allah, afanya hilo jambo la ibada kwa kumuona haya Allah, wa ta'diyatan li haqqi al-'ubudiyyah, na kutekeleza haki ya kwamba yeye ni kiumbe, wa ta'diyatan li shukri, afanya vile pia kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi ambao wamejaliwa na afya njema lakini hawezi kwenda katika nyumba za ibadati? Wa yara nafsuhu ma'a dhalika muqassiran, pamoja na hivyo anaona nafsi yako, nafsi yake haijatekeleza vile inavyotakikana, ina mapungufu. Wa yakunu ma'a dhalika qalbuhu khaifa, pamoja na hivyo moyo wake unakuwa ni wenye kuogopa. Liannahu la yadri, kwa sababu hajui, hal qubila amaluhu ma'a dhalika am la, je, matendo yake yatakubaliwa pamoja na hivyo au hayatakubaliwa. Wa hadhihi ibadatu al-ahrar, hiyo ni ibada ya watu waluhuru. Ile ya kwanza ilikuwa ni ibada tulabid, ibada ya waja wa kawaida. Ya pili ni ibada tutujar, ni ibada ya wafanya biashara. Na ya tatu ni ibada tulahrar, ibada ya watu ambao kwamba wako huru. Tukiacha maneno ya al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, turudi kwenye maneno ya sahib al-kitab Abdul Hadi. Yeye asema wal muradu, malengo ya hii hadithi au mlango wa tasihihu au al-ikhlas fi an-niyya, at-tanbihu ala tasihihi an-niyya, kuwazindua watu kutokana na usahihisho wa nini? Nia yako wewe kama talibu ilmi, watakikana uisahihishe. Usitafute elimu ya dini ya Kiislamu kwa sababu ya kutaka cheo, kwa sababu ya kuja kukusanya mali, kwa sababu ya kuja kugeuza nyuso za watu wa kusikilize wewe, wa kuangalie wewe, kwa sababu ya kuja kujadiliana na watu, kwa sababu ya kuja kufanya ghuluu fi din na mfano mambo kama hayo. Hapana, nia yako yatakikana iwe ni nia safi, isahihishe nia yako. Qala almuradu at-tanbihu ala tasihihi niyya, malengo ya hapo ni kuwazindua watu wasahihishe nia zao. Wa tasfiyati at-tawiyati bil ikhlas fil a'mal li rabbil bariyah, na kusafisha karatasi zako. Kila mmoja na malaika wawili anaandikiwa mema au mabaya bwana. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Karatasi zako zinaandikwa. Wewe ukifanya khairi unaandikiwa kwenye karatasi yako. Ukifanya shar unaandikiwa kwenye karatasi yako. Kila mmoja anaandikiwa kutokana na kila anachokifanya. Kwa ni juu ya Muislamu kuchunga, kuacha kufanya mambo ambayo kwamba ni vurugu vurugu, mambo ya ovyo ovyo, kushirikina, kula riba, kuvuta bangi, kufanya uzushi, kucheza kamari na mfano wa mambo kama hayo. Yote afanye lillahi bil ikhlasi fil a'mali rabbil bariya, awe anafanya kwa ajili ya Allah kwa ikhlasi, kutaka radhi za Bwana mlezi wa ulimwengu wote. وأنشد عبد الله الخجندي رحمه الله تعالى لنفسه شعير ويو ايتو عبد الله الخجندي اسيما قال دم شعير كزنغمزة كشعير شعير سيو اغرس نوى البر بأرض التقى به ثمار الخل مجنية وأخلص النية في سقيها au sakaiha fa innamal a'malu binniya. Arudi pale pale kwenye nini, kwenye hadithi asema igris nawal bir, panda punje ya nini, punje ya wema. Punje nikisema punje mwajua nini, harage, indi, choroko, kunde, zote punje hizo, sawa. Sasa ipande punje ya wema bi ardhi tuka, kwenye ardhi ya ucha Mungu. Tumeelewana? Bi thimarul khilli majiniya, kwa punje hiyo itakutolea matunda safi kabisa ambayo yako karibu wakati wa kuvuna siku ya kiyama hiyo. Wa akhlisin niyyata fi saqiha, lakini isafishe nia yako katika kumwagilia punje yako maji. Ndio haya maisha yako ya kila siku, lazima nia yako iwe safi. Fa innamal a'malu binniya, kwani matendo yote uzingatiwa nini? Nia. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam siku moja katika jihadi, mmoja katika masahaba wake alimwambia, "Da fulani apigana kweli bwana, harudi nyuma." Kaambia, "Huwa finari." Huyo wa motoni huyo. Motoni tena. Hata apigana wewe bwana? Sema, "Naam, huwa finari." Huyo wa motoni. Sawa, innamal a'malu. Basi yule bwana alipigana paka kafikia. Kuna baadhi ya masahaba wanamraqib, wanamchunguza vitakuwaje. Mwisho yule bwana akapambana na baadhi ya watu akamshinda nguvu, akakatwa kwenye mwili wake kiungoni, ambapo akiishi ataishi kwa shida na anaweza akakaa muda mrefu. Basi akaweka ule mkuki wake chini akaudunga tip, akajiwekea, akajiegemeza mwenyewe, akajidunga, akajitoboa, akajitoboa nafsi yake, yani akajiua mwenyewe. Nadhani Anas bin Malik kaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumbe ya rasulullah sadaqta ya rasulullah umesema kweli ya rasulullah amejua mwenyewe ile bwana sema nimekuambieni nyinyi innamal a'malu binniyya matendo nangazingatia nini sasa yeye aliona nitachelewa kufa nikichelewa kufa basi nitateseka akajimaliza na hapo mtakikana mfahamu nyinyi tulabu ilmi kwamba haijuzu kwa Muislam kujiua mwenyewe katika hadithi iliyokuja bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema man qatala nafsahu bihadidin mwenye kuua nafsi yake kutumia chuma fahadiduhu fi yadihi ajiwe hicho chuma chake hicho alichojiulia hicho kiko wapi mkononi mwake hata kama akifa atazikwa bila chuma lakini ajue anacho ataadhibiwa na chuma hicho ndani ya moto wa jahannam khalidan mukhalladan fiha abada yani maisha yake yote ambayo hayana mwisho hayana ukomo kazi yake ni kuadhibiwa na chuma hicho tu ndani ya moto wa jahannam. Akasema tena hadithi hiyo hiyo. Wa man shariba suma atakaye kunywa sumu fakatala nafsahu akaua nini? Nafsi yake. Fa huwa yatahassahu ajue atausikia huo uchungu wa hiyo sumu. Fi nari jahannam ndio adhabu yake tu hiyo katika moto wa jahannam khalidan mukhalladan fiha abada milele na milele katika adhabu hizo za kuhisi uchungu wa sumu milele na milele. Akasema tena wa man taradda fi jabalin fi jabali hapo ina maana ala jabali atakayejirusha kuanzia juu ya mlima mpaka chini akapasuka pwa fakata la nafsahu akaijua nini nafsi yake fa huwa yataradda fi nari jahannam adhabu yake huyo itakuwa ni kurushwa tu katika moto wa jahannam kutoka juu mpaka chini khalidan mukhalladan fiha abada milele na milele yuko katika adhabu hizo milele maadamu muda wake wote wa kuishi katika moto. Katika hadithi hii sababu ahli sunnah wal jamaa wana kitu wanaita qiyas, baadhi ya vitu vinapewa hukumu kutokana na nini, na qiyas hiki na hiki, tumeelewana? Mtume عليه الصلاه والسلام alipotaja viharamisho katika vilevi alitaja pombe nani, pombe ya zabibu pombe ya tende pombe ya tamu ngano tayib, haya ndizi hajataja, na huko kwetu Moshi huko ndio zatengenezwa kweli kweli pombe huko ndizi, si ndio? Rambo huko wapi, sio? Pombe ya mnazi huku kwetu Digo haijatajwa kwenye hadithi. Kwa hiyo ndio inywewe? Hapana, inakisiwa. Kullu muskiri haram. Hadithi inasema hivi. Kila kinacholewesha ni nini? Ni haram. Sasa hizi zitaingia kwa kiasi. Ukikamua mabibo, unajua mabibo? Korosho lile dude lake la juu lile, jumba lake. Kiakamua mingi yale, afukaanika kwenye jua baada kama siku moja na nusu tu au pia nyingi, ukinywa walewa. Hadithi haijataja hayo, ni haramu si haramu? Haramu. Kwa sababu kila kinacholewesha ni nini? Ni haramu. Ni pombe, na kila pombe ni haramu. Sasa sisi tunasema hii hadithi vinaingia vitu vingi. Mtu anashika hasira zake akasema nakoroga dawa ya nini? Ya mende au ya panya. Akoroga, akapiga ile kabugia, kafa. huyu shariba suman, kanywa sumu huyu. Sawa? Sema, kwa dawa ya mende imetajwa kwenye hadithi. Kiasan. Umeelewa na? Au mtu kakasirika, kajitundika ni? Kamba. Kajifunika kamba, kaachilia huko kiti nini siki, kalegalega kafa. Huyu anaingia ni sawa sawa na yule ambaye kwamba katala nafsahu ima bihadidi au taradda fi jabal. Anaingia katika kimoja katika hapa. Tumeelewana? Kadhalika wale ambao wanajinasibisha na Uislamu na wanafanya vitendo ambavyo Uislamu uko mbali na vitendo hivi, vitendo vya kigaidi. Mtu avaa mabomu, sio? Mwili mzima avaa mabomu. Alafu enda ingia katikati. Kama ya hoteli, kama ya gari, kwenye ndani ya gari, kama soko. Alafu ajilipua pwa. Huyu hawezi kuingia kwenye ile hadithi ya anayejirusha kwenye mlima. Aliyejirusha kwenye mlima kwenye hadithi, sikachanika. Huyu kachanika na kaua watu ambao hawana hatia. Kwa sababu wewe ukichanika unaua mtu mzee, unaua mtoto mdogo, unaua mama mtu mzima, unaua watu ambao yani hawana hatia. Tumeelewana? Kwa hivyo eleweni vitendo vinavyofanywa ni wale vijana wa kikhawariji vya mtu kuvaa mabomu akachanika na watu akafanao. Vitendo vile ni vitendo ambavyo havijuzu katika dini yetu ya Kiislamu. La shaka sisi hatukatai kwamba wakati wa Mtume alayhi salatu wassalam ilikuwa jihadi ipo, sio? Lakini si hivyo. Mtume alayhi salatu wassalam akifika mahali anawalingania watu. Kama wakishamti wakiingia kwenye Uislamu fabi hawa neema. Wakiwakataa anaambia mtatoa jizya. Mtatoa kodi. Ndio maana ya jizya. Wakikataa kutoa kodi tunaambia basi ikhtar. Chagueni moja katika mawili. Kwanza Islamu. Pili nini? Jizya, si ndio? Tatu kitali. Kwa hiyo watu wanachagua wenyewe. Na anaambia nyie masahaba nyie, hamna kumuua mwanamke. Hamna kuua mnyama. Hamna kukata miti. Hamna kuua mtu mzee. Hamna kumuua kibibi kizee. Hamna kuua watoto. Angalia jinsi Uislamu ulivyo na uadilifu. Lakini wale jamaa wale wakipasuka na lile mabomu yao yale. Wanachunga hivi. Sasa tukizungumza maneno kama hao vibaraka wa serikali hao. Pana, si vibaraka, serikali na Uislamu kama vitaambatana. La shaka fi dhalika khair. Sio? Na Uislamu haujaamrisha watu wafanye ugaidi. Kwa hiyo tukirudi katika hadithi hapa. Akhlis an-niyyata fi safiha. Fa innama al-a'malu bi an-niyya. Hakika matendo uzingatiwa nini? Nia. Fa bi barakati husni an-niyya, kwa baraka ya uzuri wa nia yako, yanalu turbata al-aliyya. Min al-ilmi wal-amal. Kwa sababu ya makusudio mazuri ya nia yako, ndio mtu anapata nini? Mchanga ule wa juu ule una rutuba nzuri, anapata elimu na matendo mazuri. Wa faidhi al-lataifi wa anwa'i al-hikami wa tanwiri al-qalbi wa inshira'i al-sadri wa tawfiqi al-azmi وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. زوت هذه النصيفة أمبازو نصيفاتا أمباي نياياك ننزوري أنا ممنيوا لطف وبول وحالي يجو anamiminiwa hikma kwa aina tofauti tofauti, anwa'il hikam wa tanwiril qalb, Allah anamnawilisha nini moyo wake, wa inshirahi sadri, kifua chake kinakuwa kunjufu, wa tawfiqil azm, maazimio yake Allah anawafikisha, wa isabati alhaq, kupatia haki katika mazungumzo yake kwa sababu nia yake ni nzuri, wa husnil hal, hali yake inakuwa hali nzuri, wa tasdidi fil maqal, Allah subhanahu wa ta'ala anampa sadada katika mazungumzo yake, anamthibitisha, anakuwa ni mtu anayezungumza haki katika sehemu zake ambazo zinazohitajika. Wa uluwi darajat yawm al-qiyama, na siku ya kiyama mtu huyu anakuwa katika daraja za juu. Kisha akasema walillahi darul qa'il, Allah subhanahu wa ta'ala muangalie kwa kheri msemaji alivyosema, amalun illam yuwafiq niyatan fahuwa gharsun la yura minhu thamar innama al-a'malu bin niyati qad nassahu an sayyid al-khalqi Umar. Anaashiria hadithi yetu tumekuwa nayo, yani hizi mbiti nyingine nazo zimeletwa ambazo zinatilia nguvu kule kule kwa sayyiduna Umar radiyallahu anhu. Asema amalun, matendo, illa miwafika niyatan, ikiwa hayaja afikiana na nini na nia, fahuwa gharsun la yura minhu thamar, ni mimea iliyopandwa lakini haionekani nini matunda. Wamepanda mahindi lakini wakati wenzako wavuna, wewe yako imesimama mibua tu, kuna faida? Haina faida, kwa sababu hujapata kile ulichotarajia. Asema amalun illa miwafika niyatan, matendo ya mja mwema ikiwa hayajafikiana na nia njema, fahuwa gharsun la yura minhu thamar, hiyo ni sawasawa na miti iliyopandwa lakini haionekani matunda. Innamal a'malu binniyati, kwani matendo yote zingatiwa nini? Uzingatiwa nia. Qad nassahu an sayyid al-khalq Umar, hakika hadithi hii ameizungumza wazi wazi sayyidul khalqi Umar, bwana wa viumbe Umar. Umar hapa kuitwa bwana wa viumbe ni kutokana na munasaba wa kwamba bwana wa viumbe kiupande wa manabii ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika katika wanadamu wa kawaida yeye ndio wa kwanza katika bwana wa viumbe. Lakini ukiondoa manabii na almursalin, la shaka hao wote ni bora kuliko sisi watu wa kawaida. Umeelewana? Je, hawa watu wa kawaida tukiondoa manabii wote, la shaka hao ndio wa bora kuliko sisi, kuliko masahaba. Lakini tukiwaondoa hawa, tukibakia sisi na masahaba, kina nani ni bora katika kundi hili? La kwanza kabisa ni masahaba, na wanatangulizwa al-asharatul mubashsharuna bil janna, wale watu kumi waliobashiriwa pepo. Amtafute Umar yuko namba ngapi? Namba mbili. Kwa hivyo yeye alisema hivyo sayyidul khalqi akimaanisha huko, na wala haja maanisha kwamba yeye ni sayyidul khalqi kwamba kushinda manabii wote vi malaika sio, ni sisi hatuko huko. Yaani Umar hapa alipewa ugora huo kwa kwamba baada ya manabii hawa wanadamu waliobakia, yeye naye ni mbora katika wale watu kumi bora, na yeye yumo. Wa kwanza Abubakar Siddiq, wa pili Umar al-Faruq, wa tatu Uthman bin Affan, wa anna Ali bin Abi Talib, wa hakadha ila al-ashar, Abu Ubaida, nan Zubair, Talha wa Zubair, Sa'd, mpaka mwisho watu kumi, sio? Kwa hivyo hapa isije kuonekana hii shubha hii kama sikia jamaa amesema Umar ni mbora kuliko hata mitume. Si hatuko hivyo. Fa ahlu sunnah wal jamaa yuqaddimuna Umar fi al-khalaiq ma khala al-anbiya wa Abu Bakr. au wa Abi Bakar. Ahlu sunna wanamtanguliza Umar katika viumbe wanadamu ukiondoa manabii na Abu Bakar. Tumeelewana katika hao waliobakia. Kwa hiyo hapa nimepatulia kidogo ili pangae hapa. Maana shubha kama hizi zinazungumta mtu inamganda kwenye kichwa, anatembea huko anajiuliza sasa inakuwaje? Ndio mwanzo wa kupotea huo. Huo unakuwa ndio mwanzo wa kupotea. Kwa hivyo lazima talib ilmi akili yako itulizane vizuri na usikilize maneno ya mfundishaji anafundisha namna gani. Qala wa hadha alhadith huwa mizanu al-a'mal al-batina. Hii hadithi innama al-a'malu binniyat. Hii hadithi ndiyo mizani ya matendo ya wazi ya ndani ya moyo. Matendo ya ndani ya moyo mizani yake ni hii hadithi. Tumeelewana eh? Wa anna taqarruba ila Allah, na kwamba kujikurubisha kwa Allah, innama yakunu bil ikhlasi fi dinillah, fi dinillah. Kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo linakuwa kwa ikhlas, kusafisha nia yako katika dini yako, uisafishe lillahi, uwe ufanye kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana huku nyuma huku, kama sijasahau, kuna hadithi adhim ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tulisoma hapa mwanzo, asema man ta'allama ilman, kurasa 24, yoyote mwenye kujifundisha elimu, mimma yubtagha bihi wajhu Allah, katika elimu ambazo hutafutwa kwa elimu hizo radhi za Allah azza wa jalla, akawa yeye la yataallamuhu illa liyusiba bihi aradhan min ad-dunya, hajifundishi isipokuwa ili apate mafao ya duniani, mata eh, lam yajid arfa al-janna يوم القيامة. Mtu huyo ataharufu ya pepo hataipata. Sasa wewe kama talibu ilmu umeketi hapa wasoma qala Allahu qala ar-rasul, lazima uisahihishe nia yako. Nia yako ni ipi? Wajifundisha hii elimu ili ije uje uwe nani wewe? Uje usasane na watu tu fanye majukwaa, au uje useme watu wakusikilize wewe, au uje ujadiliane na watu, au uje upate dunia yako kupitia hiyo elimu ya dini? Zote hizo ni nia chafu. Lakini talibu ilmi atakana awe anajifundisha elimu ya dini kwanza lirafi'i aljahli fi nafsihi, kuondoa ujinga kwenye nini? Kwenye nafsi yako shekhi, kwa sababu kuna baadhi ya vitu katika Uislamu lazima uvifanye mwenyewe. Uweze kumwambia bwana, sikiza bwana, mimi sijasoma, kwa hiyo ukikata yake soma yako na yangu. Inawezekana hiyo? Na shaka haiwezekani. Wewe ndio umefanya tendo la ndoa, kwa hiyo wewe ndio utahusika kuoga janaba, sio? Kwa lazima wewe uijue elimu ya kuoga janaba. Uweze kumwambia mwenzako, bwana, sasa mimi sijui kusoma bwana, nitilie janaba huko. Haiwezekani. Au kwenye sala, ambe bwana, mimi bwana sijasoma bwana, kwa hiyo kitia udhu tia wako na wangu. Haiwezekani. Kadhalika kwenye saumu, mwezi wa Ramadhani watu wamefunga, wewe nawe lazima ufunge. Haiwezekani mwambie mwenzako, bwana mimi sijasoma, kwa hiyo bwana sijui nia yatiwaje. Sasa funga saumu yako na yangu. Hayo ni mambo ambayo hayana niaba. Kwa hivyo talibu ilmi, mwanafunzi, kuna vitu lazima avijue yeye kama yeye, avifahamu. Siku ya kiyama ukifa utaulizwa wewe kaburini, marabbuka, mola wako nani? Na lazima ujibu. Usipojibu kuna jinyundo la chuma la kusubiri. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala hum maqami'u min hadid, tumewaandalia watu jinyundo la chuma huko. Kwa hiyo ukiulizwa marabbuka, ni wewe mwenyewe uwe unajua. Madinuka, dini yako ni ipi? Uwe unajua, uwe unajibu. Ha? Ma dinuka, dini yako ni ipi? Na wale usidanganywe kwamba mtu sijui afundishwe juu ya kaburi, utasema hivi, utajibiwa hivi, mjibu hivi, wakija malaika usiwaogope, ni viumbe we. Kama hujasoma haya mambo huyajui. Hadithi ya Mtume inasemaje? Inkana kafir murtab yakulu ha ha la adri. Akiwa mtu hana ajualo, iman kafiri, au ni mtu hajasoma, hajataka kusoma kujua dini yake aslan, akiulizwa man rabbuk, sema ha ha la adri, ana wewe seka, sijui. Kaulizwa mola wako ni nani, hajawahi kumsujudia hata mara moja, utamjuaje? Sasa wewe hapa juu ya kaburi mfundisha wewe mpaka uchoke, lakini akiulizwa kule hataweza kujibu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa thabati bwana wale walioamini, anawathibitisha katika kuzungumza kauli thabiti, kauli ya sawa katika maisha yao ya dunia, kadhalika katika maisha ya akhira. Ikiwa kwenye tahiyatu duniani wakawa wasoma ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allah, kwa nini kwenye kaburi ikushinde? Abadan, haikushindi. Maana ulikuwa ukisali waisoma, sio? Ukiulizwa maadinuka, wajitambua wewe ni Muislamu, ndio maana umekuja msikitini kusali. Kwa nini ukiulizwa siku ya kwenye kaburi lako ushindwe? Huwezi kushindwa. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tamtaja kila wakati hapa. Kwa nini ukiulizwa kaburini mtume wako ni nani we uwe humjui? Haiwezekani. Lakini ukiwa ulijitia kamnazo hapa katika dunia, ukaivaa dunia, ukaisahau akhira yako, ndio wewe utakayeweseka siku ya kiyama katika kaburi. Kadhalika nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Aendelea shekhe asema wa hadha al hadith, na hii hadithi, min ajma'i al kalim al jawami'i allati bu'itha biha nabiyuna Muhammadun, nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii hadithi hii ni katika hadithi fupi zilizo na maana pana, zilizojaa hikima ndani yake. Innamal a'malu binniyati, hakika matendo yote uzingatiwa nia. Mwajua mfano wake kama hadithi gani? Ad-dinu nasiha. Dini nini? Nasaha. Mtume alayhi salatu wasalam, neno dini, dini ni neno lina mambo mengi sana ndani, sio? Lakini yote akayakusanya kwenye nini? Nasaha. Ina maana katika dini, ikiwa watu wafanya dini tu lakini hakuna kunasihiana, anayekosea aachwe, anayekunywa pombe aachwe, anayekula riba aachwe, washirikina waachwe, wasisemwe. Pana dini tena hapo? Hapo hamna dini. Lakini mtume akasema dini nasaha, bimaana wale wakosefu wanatakikana wanasihiwe. Na msipo wanasihi mtakuwa kama wana wa Israeli. Allah subhanahu wa ta'ala asema lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadu kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Asema walilaniwa wale waliokufuru katika wana wa Israel kupitia ulimi wa mtume nani? Daud. Na ulimi wa Isa bin Maryam. Na hiyo ni kwa sababu ya kuasi kwao na kuvuka mipaka. Kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu. Kubwa lilosababisha mpaka walaaniwe. Walikuwa hawakatazani mambo mabaya ambayo wanayafanya. Mtu amuona mwenzake afanya jambo baya hapa, hamsemi wala hamuulizi, bali anaweza kashirikiana naye. Lakini umati wetu sisi umepewa khairia, ni umma bora. Limadha ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mnaamrishana mema na mnakatazana mambo mabaya. Ndio maana ummati wetu sisi umekuwa ni umma bora kwa sababu ya hayo mambo mawili. Kwa hivyo hii hadithi ni katika hadithi ambazo ni hadithi fupi lakini ina maana pana sana, kama hadithu ad-dinu nasiha au kama hadithi al-hajju arafa. Hii jani ni arafa. Hija ina mambo mengi sana. Kuna kuchukua nia fil miqat. Ukifika Makkah al-Mukarrama kuna tawafu al-qudum. Tayib, unaweza ukaiacha tawafu al-qudum ukapiga moja kwa moja mpaka Mina. Mina kisha Muzdalifa mpaka Arafat, lakini ukirudi lazima utafanya tawafu al-ifada. Kuna rami al-jamarat, kuna al-halq au al-taksir, kunyoa au kupunguza, kuna dhabh kuchinja, kuna sa'i baina safa wal marwa kukimbia safa na nini na marwa, kuna mabit bimina, kuna kulala Mina, kuna mabit bimuzdalifa, kuna kulala Muzdalifa, kuna lubsu libas al-ihram kuvaa mavazi ya nini ihram. Kuna mambo mengi sana katika hija, lakini mtume akasema al-hajju arafa, hija nini ni arafa. Bimaana ukishaipata arafa, mengine yote nayo huku nyuma yakaa yametimia, hija yako imetimia. Ndio maana yake ni kama vile unaambiwa siku ya kiyama, jambo la kwanza mtu ataulizwa nalo ni sala yake. Ikitengenea sala yake, mengine yote atajazia jazia tu. Eh? Lakini kama sala ina mapungufu, sala haipo, wewe unaenda wapi? Motoni mzee. Timiza yote huko nyuma. Lakini kama sala huna, wewe utakanyaga motoni kwanza. Kwa sababu gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, atiwanu kubwa tu wa peponi watakavyouliza watu wa motoni. Ma salakakum fi saqar, jambo gani limekuingizeni katika moto wa saqar? Qalu lam nakum minal musallin, watasema sisi tulikuwa si katika wale wenye kusali. Kwa hiyo wewe, yani kama una mtoto wako, mkeo, shangazi yako, mjomba wako, mama wako mdogo hasali, mfikishie mapema hapa pa duniani bwana. Lakini kama utamwacha hapa hivyo hivyo na wewe unasali, siku ya kiyama yeye njia yake nyingine na wewe njia yako nyingine. Yaani lazima watu waambiane ukweli hapa hapa duniani. Sababu ya watu tutasema hivi, "Eh, huyo ustazi Mahaba kashaanza huyo. Akufurisha watu hivyo basi." Ah ah. Jamani, ni ukweli, sisi tunazungumza ukifa huswali, kuna kuwa na hali mbaya siku ya kiyama. Kwa hivyo afadhali tukuambie hapa hapa duniani, kama mkujirekebisha, ujirekebishe mapema. Mtume akasema al-farqu al-ahdu alladhi bainana wa baina al-kafirina as-sala, ahadi yetu sisi na makafiri nini? Ni sala. As-salatu imaduddin, sala ni nguzo ya nini? Ya dini. Man aqamaha faqad aqama ad-din, mwenye kuisimamisha sala ameisimamisha dini yake. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din, mwenye kuiacha sala kaivunja dini. Sasa sisi hatukwambii wewe fulani wewe kafiri wewe bwana uswali. Hatujaamrishwa hivyo sisi. Takfiru muayyan sisi hatuna. Lakini tuzungumza hadithi za mtume, qala ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hata kama wewe unamwamini mtume wako, watakikana ujirekebishe mapema kabla haijafika roho yako kwenye al-hulq. Tayeb, yaqul al-Sheikh Abdul Hadi bin Hassan, وهذا الحديث من اجمع الكلم, هي حديث ni katika zile hadithi ambazo zimekusanya maneno mengi ndani yake. aljawami alladhi bu'itha biha nabiyuna, ambayo alitumwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa inna kulla amali ya'maluhu amilun, hakika kila matendo ambayo anayafanya mwenye kutenda, min khairin wa sharrin, sawa sawa ni khairi au shari, fahuwa bihasabi manawahu, mtu huyo atalipwa kutokana na nia yake aliyoweka. Fa in kasada bi'amalihi maqsudan hasana kana lahu dhalika almaqsudul hasan, akikusudia kwa matendo yake yale makusudiwa mazuri, basi mtu huyo atahukumiwa na atalipwa kutokana na hayo makusudio yake mazuri. Wa in kasada bihi maqsudan sayi'a, lakini akikusudia makusudio mabaya, kana lahu manawahu, basi mtu huyo atalipwa kutokana na hicho hicho alichokinuia mwenyewe. Haya maneno kuyazungumza Sheikhul Islam katika Majmuu'ul Fatawa jilidi 18 ukurasa 254. Kipengele cha mwisho, dakika tatu zilizobakia, ni maneno yake Abdul Hadi aliposema, wa haqiqun bil mu'mini alladhi yuridu najata nafsihi wa nafa'aha an yafhama maana hadha al hadithi wa an yakuna al amal bihi nusba 'aynayhi fi jami'i ahwalihi wa awqatihi. Asema rahimahullahu ta'ala, na kwa hakika mambo yalivyo kwa muumini ambaye anataka kuokoka au kuiokoa nafsi yake na ipate manufaa ya mambo yake ambayo inafanya, ayafahamu maana hadha alhadithi, ni mtu kufahamu maana ya hii hadithi, wa yakuna alamalu bihi nusba ainai, matendo yake yote akiyafanya basi hii hadithi iwe mbele yake, ili nia yake iwe safi, fi jamii ahwali, katika hali zake zote. Mtu huyu matendo yake yote anayoyafanya aitangulize hadithi, innamal a'malu binniyat, matendo yote uzingatiwa nia. Huyu hatafanya mambo kwa ajili ya kwa ya dunia, hatafanya mambo yake kwa ajili ya kuwaridhisha watu, hata kama Allah anachukia, hatafanya mambo yake kwa ajili ya kuwaonyesha watu, hatafanya mambo kwa ajili ya kuwasikilizisha watu. Na kuna baadhi ya watu mtu aongea sana, wasoma Qur'ani vizuri ili kuwasikilizisha watu, watu wamsikie wamsifu. Ambaye ataitanguliza hadithi hii mbele, vitu vyote hivi ataviweka pembeni. Atakuwa nia yake anajifundisha dini ili kuiokoa nafsi yake, kadhalika ndugu zake. Maana Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini okoeni nafsi zenu pia na nafsi za ndugu zenu kutokana na nini? Na moto, moto ambao wakudu hanasu wal hijara, kuni zake ni watu na mali. Baadhi ya watu wasema, ah, si tumshangaa sana ushekhe afanye huyo, wewe umesoma Madina huko bwana, waje huku digo huku, huku utapata nini huku? Ha? Nenda miji mikubwa huko, eh, ukatembee na magari. Ah, ndugu zangu wa washirikina, mimi nifukuzie huko? Hapana, haiwezekani abada. Lazima nirudi nyumbani niwafundishe ndugu zangu, wajue qala Allahu qala rasul, watu waabudu Mungu mmoja bila kumshirikisha kitu chochote. Jamani, hili ndilo hili, hiyo ndio tulivyofundishwa kwenye Qur'ani, si ndio? Eh, yaani kuna baadhi ya watu wakasema tumwangalie yeye miezi mitatu amalize. Sasa nashangaa sasa hivi anasema miaka mitatu sasa ndipo inapita. Ilikuwa imekiwa miezi mitatu, eh? Eh? Eh, miezi mitatu amalize. Hapana, lengo si hilo, lengo ndugu zetu. Ndugu zetu wanakufa na hali mbaya. Mtu anakufa huku irizi tano mwili mmoja. Eh? Akifu na mbaa, basi mfungueni hizo hirizi. Ah, wewe si mmemfunga likuwa hizi, zinamlinda. Mbona zisirithiwe basi zikaanza kulinda mwanawe sasa? Eh, si mwanzo likuwa kafunga zinamlinda zile? Au kumuondolea matatizo? Taibu, jambo zuri. Basi zirithiwe ziende kwa mtoto naye. Zimuondolea matatizo naye. Na kusikia mfungueni. Amliwe kusikia mtu kazikuwa na hirizi nini? La shaka ni bape. Batili kio ni batili ya dekane zungumzwe. Jamani hii ni batili, watu waache, watu watakufa vibaya. Siku ya kiyama, kuna hali ngumu. Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullahu ta'ala. Na watu wake, kanu ya karahuna tamaima kullaha. Walikuwa wanasukia hirizi zote. Mina al-Qur'ani, wa ghairi madha? Al-Qur'ani. Zinazotokana na Qur'ani, na zile ambazo hazitokani na nini? Na Qur'ani. Maana kuna mwingine anasema, ah, lakini mimi yangu hii imetengenezwa na Qur'ani. Eh? Tayib haya, Qur'ani imekatazwa mtu kuingia chooni usiingie nayo. Wewe ukiingia chooni waivua. Si wewe ingia nayo chooni. Hakuna mtoto kafungwa irizi hapa kwenye kifua chake, basi kaitafuna mpaka kimebakia kingozi. Sasa huko imate ni hapo hapo, makamasi ni hapo hapo, na bila mtoto mwenye hana ajua ile usafi wake wakuta kiirizi kila nango. Sasa huko kuidhalilisha Qur'ani. Jamani, haya mambo lazima tuyazungumze sisi. Yaani hata kama yana ndugu zetu, dada zetu, mama zetu, lazima tuwaambie jamani hali ni ngumu siku ya kiyama. Hiyo siku hiyo ni nzito, hiyo msisikie kuitwa jina hili. Kwa hivyo, mtu akiwa nia yake ni nzuri, anamjua Mola wake vizuri, hawezi kufanya matendo yake kwa ajili ya kuwaridhisha wanadamu au kuwaonyesha wanadamu au kuwasikilizisha wanadamu na mfano wa vitu kama hivyo, bali anakuwa mtu huyo ni mwenye kuifahamu hadithi hii vizuri, wa yakuna al-amal bihi nusba'inihi fi jamii ahwalihi wa awqati, bali nakuwa kuifanyia kazi elimu hii iko mbele, afwan, hadithi hii ndio iko mbele katika matendo yake yote, hali zake zote, nyakati zake zote, kila anachokifanya anachunguza nia yake. Ah, mbona kama naingiwa nikijiria hapa, eh, anaisuta nafsi yake, mbona nafanya kama vile ikuonyesha watu hapa? Hapana, unaikataza nafsi yako. Al-Imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuriju rahimahullahu ta'ala asema katika kitabu chake Ash-Sharia, na yeye kazungumza kipengele kipande katika hadithi ya kitabu al-40 hadith, la kwenye kitabu sio Ash-Sharia afwan, kitabu al-40 hadith, asema hivi: i'lam juwa rahimanallahu wa iyyaka, Allah kurehemu wewe na sisi. Na huu ni uslubu wa ulama wa zamani, alikuwa wanapenda sana hiyo kuombea dua wanafunzi wao, Allah kurehemu wewe na mimi. Anna hadha alhaditha, kwamba hii hadithi hii, aslun min usuli dini, ni msingi katika misingi ya nini? Ya dini. La yajuzu li ahadi min almuslimina an yuaddi ma faradha Allahu azza wa jalla alayhi min faridati, haijuzu kwa muislamu yoyote kuyaleta yale ambayo kwamba yamefaradhishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo mambo ya faradhi, wala yataqarrabu ilayhi binafilan, wala kujikurubisha kwa Allah na mambo ya sunna, illa biniyatin khalisa sadiqa, isipokuwa kwa nia safi tena ya ukweli kabisa. La riya fiha wala sum'a, hakuna kujionyesha ndani yake, wala kuongea kwa ajili ya kuwasikilizisha watu. Wala yuridu biha illa Allah, na wala mtu hataki chochote isipokuwa kwa ajili ya Allah. Wala yushriku fiha ma Allah, wala hasishirikise katika vitendo vyake hivyo pamoja na Allah chochote kile, ghaira mwingine yoyote. Lianna Allah ta'ala la yakubalu min al-amali illa ma ukhlisa lahu, kwa sababu Allah hakubali matendo yote yale isipokuwa yale ambayo yana ikhlas kwake yeye, wa urida bihi wajhuhu, na kukataa kwa radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhtalifu hiya, la yakhtalifu fi hadha al-ulama, wanazuoni au ikhtilafiani katika jambo hili, wote wameenda na msimamo huu mmoja. Na katika darasa ambayo itafuata inshallah, tutaanza na haya maneno ya al-imamu al-ajuri. Umeelewana? Kwa hiyo yekeni alama hapo, tutaanza na maneno ya al-imamu al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qara'ana. Allahumma ana al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa ana al-batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.